إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السؤال الثالث من الفتوى رقم 19300. السؤال swali la 319 linasema, innahu min ghairi almumkin ru'yatu alhilal bil aini almujarrada, kwamba ni katika jambo lisilowezekana. min ghairi almumkin ni katika jambo lisilowezekana, ru'yatu alhilal bil aini almujarrada, kuonekana kwa mwezi kwa jicho la moja kwa moja. Kabla an yasbiha umruhu 30 saa, kabla ya mwezi huo kufikia masaa 30. Allahu a'lam makusudio ya haya maneno, kabla an yasbiha umruhu 30 saa, sijui maana yake nini, lakini almuhimu anasema kwamba haiwezekani jambo ambalo siwezekana kuonekana mwezi kwa jicho la moja kwa moja kabla ya kuwa umri wake au masaa yake au muda wake ni masaa 30. وبعد ذلك فانه من غير الممكن, na baada ya hivyo pia ni jambo lisilowezekana, ru'yatuhu, kuonekanika huo mwezi, bi sababi halati aljawi, kwa sababu ya kukingwa na anga. Anga ikiwa imekinga mbingu, kwa maana ya kwamba imeshafuka, pia ni jambo ambalo lisilowezekana mtu kuona mwezi. Fa innahu min ghairi mumkin ru'yatuhu bi sababi halati aljawi akhidhina bi'aini al-i'tibari hadha al-wad'i, kwa kuchukulia kuangalia kwa kuchukua, akhidhina kwa kuchukua, bi'aini al-i'tibari hadha al-wad'i, kwa kuangalia hali ya hali jinsi ilivyo, bi'itibari bi'aini al-i'tibari hadha al-wad'i kwa maana kuangalia hali hii. Haiwezekani kuonekana mwezi kwa jicho la moja kwa moja. Haiwezekani kuonekana mwezi ikiwa hali ya mawingu imetanda au hali ya anga imetanda. Kwa hiyo kukuzingatia hali hizi, fahali yumkinu lisukani Ingiltera au Ingiltera, je, inawezekana kwa wanaoishi Uingereza, isti'mali almalumati alfalakia, wakatumia elimu za falak, za kutumia nyota, lihadhihi albiladi, katika miji hii, fi hisabi almaw'id almuhtamal ru'yat alqamar, kwa kuhesabu sehemu zinazohitamiliwa kuonekana mwezi aljadidi mpya, wa maw'id bad'i shahri ramadhan, na sehemu za kuanza mwezi wa ramadhani. Ikiwa hali kama hiyo haiwezekani kuonekana mwezi, je, yawezekana kwa wakazi wa mji wa Uingereza wakatumia vifaa maalumu vya kinyota, ya kuangalizia nyota, ili viweze kuhesabia na kuwajulisha sehemu maalumu ya kuonekana mwezi, au ni lini mwezi wa shahri Ramadhani utaanza? Am yajibu alaina ru'yatul qamari aljadida qabla bad'ina bi sawmi shahri Ramadhani mubarak, am ni wajibu juu yetu sisi kuona mwezi mpya kabla ya kuanza kufunga mwezi wa Ramadhani? Swali kama hilo, jawabu linasema masaili yako mengi hapa mielezea, lakini swali la mwisho nazungumzia kuhusiana na kutumia vifaa vya kuangalizia mwezi. Lakini akasema bi almaalumati alfalakia, jawabu nasema tajuzu alisti'anatu bi alati arrasdi fi ru'yati alhilali, inafaa kutumia vifaa vya kuonea mwezi katika kuangalizia mwezi, inafaa. Wala yajuzu al-i'timadu ala al-ulumi al-falakiyya, na wala haifai watu kutegemea elimu za kinyota, kutumia elimu za kinyota, fi ithbati bad'i shahri Ramadhan, katika kuthibitisha kuanza mwezi wa Ramadhani. haifai kutumia elimu za nyota. Al-mubarak au al-fitr, kuthibitisha mwezi wa Ramadhani kuanza kwake au kumalizika kwake. Lianna Allah, kwa sababu Allah subhana, lam yushri' lana dhalik, kwa sababu Allah jaturuhusu sisi kutumia elimu za nyota za kiganga hizi kuangalizia mwezi. La fi kitabihi wala fi sunnati nabiyihi, Allah jaturuhusu kwenye kitabu chake wala katika sunna yake, sunna ya mtume wake alayhi salatu wasalam. Wa inna ma shar'a lana ithbat badi'i shahri ramadhani wa nihayatihi, na hakika si vinginevyo kwamba Allah ameturuhusu sisi kuthibitisha kuanza mwezi Ramadhani na kumalizika kwake, biru'yati hilali shahri ramadhan, kwa kuonekana mwezi wa Ramadhani, fi badi'i sawmi, kwa kuanza kufunga, wa ru'yati hilali shawwali fil iftari, na kuonekana mwezi katika mwezi wa Shawwali kwa kupewa ruhusa ya watu kula. Kwa maana kwamba mwezi ukionekana ndio watu wanafunga, na mwezi ukionekana ndio watu wanakula. Wal ijtimai li salati Eid al-Fitr, na vile vile kupatikana ruhusa ya watu kujikusanya kwa ajili ya kuswali swala ya Eid. Wa ja'ala al-ahilla tamawaqita lin-nas wa lil-hajj, na amezifanya nyota hizi, ameifanya miezi hii ndio iwe ni mawaqita lin-nas, ni mawaqiti za watu, wal-hajj wa lil-hajj. Fala yajuzu li muslim an yuwaqqit bighayriha shay'an min al-ibadat, haifai kwa muislamu yote akaweka muda maalumu, bighayriha shay'an min al-ibadat, kwa isiyo kuwa hiyo au kwa isiyo kuwa hiyo mipaka miongoni mwa ibada zozote. Haifai kwa muislamu kuweka wakati maalumu kwa isiyo kuwa hizo nyakati akafanya ibada yoyote. Min sawm Ramadhan, kwa kufunga mwezi wa Ramadhani, wal a'yad wa hajj al bayt, miongoni mwa Eid na kuhiji nyumba. Haya la yajuzu lil muslim an yuwaqqit, haifai kwa muislam kuweka wakati wote kwa ajili ya kuweka ibada za kufunga mwezi wa Ramadhani isiyokuwa hizo nyakati ambazo zimewekewa mtu kufunga mwezi wa Ramadhani na kuswali Eid na kwenda kufanya ibada ya hajj al bayt Allah al haram. Wa sawmu fi kafarati al-qatl khata'un wa kafarati adh-dhihar, na vile vile sawmu ya kafara ya kuua kwa makosa na kafara ya tahara ya dhihar wa nahwiha. Qala Allah ta'ala faman shahida minkum ashara falyasumhu, kwa hiyo sharti la kuonekana mwezi ni kuonekana kwake. Wa qala ta'ala yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitun lin-nas wal-hajj. Wa qala sallallahu alayhi wasallam sawmu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. Kwa hiyo kwa ujumla mpaka hapa ni kwamba maulama wanatuonesha kwamba inafaa watu kutumia vifaa kwa ajili ya kuangalizia mwezi, lakini haifai watu kutumia elimu za nyota za kiganga hizi mtu kuangalizia nyota, kwa sababu Allah subhanahu hajaturuhusu hilo. Allah subhanahu hajaturuhusu hilo, na Allah subhanahu ameifanya miezi hii kuwa ni mawaqitu linnas, ndio nyakati maalum za kuwajulisha watu, ndio vipindi maalum vya kuwajulisha watu kwamba mwezi umeingia wa Ramadhani, mwezi wa kipindi cha Hija kimeingia na kipindi cha kumalizika Ramadhani. Kwa hiyo hii miezi hii imewekwa ni kwa ajili ya kuwajulisha watu, lakini haijawekwa ni kwa ajili ya kwamba ina athari kwa mwanadamu. Kwa hiyo itumike elimu ya nyota na falak. Akasema wa ala dhalika yajibu ala man lam yara alhilal, na juu ya hizo aya na hadithi ni wajibu kwa yule ambaye hajaona mwezi, fi matla'ihim, katika sehemu yao ya machomozo, fi swahwin au ghaimin, kwa kule kutanda kwa mvua au mawingu, an yatimmu al-iddata 30, basi watu ambao hawajaona mwezi kwa sababu ya mvua imetanda au mawingu yametanda, basi ni yao kukamilisha hisabu ya 30, illa yarahu ghayrahum, kwa sharti kwamba watu wengine wakiwa hawajauona, fi matla'in akhar, katika sehemu nyingine. Fa in thabata indahum ru'yatul hilali, na ikithibitika kwa wao kama mwezi umeonekana, fi ghairi matla'ihim, katika sehemu isiyokuwa ya kwao, lazima hum an yattabi'u, lazima wao wafuate, ma hukima bihi waliul amri, lile ambalo amelitamka na kulihukumu waliul amri, mtawala al'am, wa watu wote, almuslim ambaye ni muislamu, fi biladihim, waifuate hukumu ya wali al-amri katika mji wao ambao ni Muislamu, mina saumi au al-iftar, sawa sawa kufunga au kula. Lianna hukmuhu fi mithli hadhihi al-mas'ala, kwa sababu hukumu ya kiongozi wa Uislamu katika masala kama haya, yarfa'u al-khilaf, hukumu yake inaondosha khilaf, baina al-fuqaha'i fi itibari ikhtilafi al-matali', inaondosha khilafu baina ya wanachuoni katika kuzingatia ikhtilafu al-matali', wa adami itibari, na kuto kuzingatia kwake. Fa in lam yakun waliul amri wa fa in lam yakun waliu amrihim al-hakim fi biladihim muslima, na pale atakapokuwa kiongozi wao katika mji wao sio muislamu, sio muislamu, amilu bima yahkumu bihi majlisul markaz al-islami, watafanyia kazi yale ambayo wameyahukumu majlisul markaz al-islami, majlisi ambazo vinakuwa ni vikao au taasisi za markaz al-islami, fi biladihim, katika miji yao, minasawmi tab'an liru'yatil hilali, kwa kufunga. Tuna hatuna kiongozi muislamu katika nchi yetu, lakini mwezi umeonekana, tutafanyaje sasa? Wanasema kwamba watafuata ile majlisi ambayo inakuwa katika markaz za Kiislamu katika swala katika mji wao, itakapokuwa imetoa hukumu ya kufunga, tab'an liru'yatil hilali fi ghairi matla'ihim, na kauli yao hiyo itakuwa inafuata machomozo ya mwezi katika mji usiokuwa wa kwao, au al-iftar, sawa sawa kufunga watafunga, lakini kwa kupata habari kwamba nchi nyingine wamefunga, kwa hiyo wao watafunga kupitia kauli ya majlis markaz al-islami, au al-iftar au kula, amalan bi'tibari ikhtilafi al-matali, na hii unaifanyia kazi ni kwa sababu ya kuzingatia kwamba kuna ikhtilafu al-matali. Kwa hiyo swali hili linauliza kuhusiana masaili haya, hesabu inayoangaliwa ni kuonekana kwa mwezi. Ukionekana mwezi unafunga, na mwezi ukionekana unafuturu. Jambo lingine amefundisha hapa ni kwamba kuhusiana na kutumia alatu rasmi, kutumia vifaa vya kuangalizia mwezi, vinafaa watu wakaangalizia mwezi. Na nukta nyingine akaonyesha kwamba watu ambao hawajaona mwezi, tujalia hawana vifaa wala wao hawajapata taarifa, hawajaona mwezi, wamesema kwamba watu hao wanachokifanya wanabidi waangalie hukumu ya nani, ya kiongozi wa nchi yao. Kiongozi wa nchi yao akiwa ni Muislamu, atakaolisema watafuata. Na ikiwa mji wao hakuna kiongozi wa Uislamu anayewasemea Waislamu, watakwenda kuangalia zile majlisi za markazi za Kiislamu ambazo zitakuwa zinatoa kauli. Kwa hiyo wakitoa kauli wale, lakini kauli yao wamesema kwamba itafuatia matla'i ya nchi nyingine. Kwa mfano kama Uganda wametangaza kama mwezi muonekana, kwa hiyo majlis markaz al-islamia za Tanzania zitabidi zifuate kauli ile, zichukue kauli ile afu iwatangazie watu wao wa mji wao. Swali la 388, ma ra'yu al-islam fi ikhtilafi a'yad al-muslimin, ni upi mtazamo wa Uislamu katika utofauti wa idi za Waislamu, ad-diniya, idi za Kiislamu za kidini, عيد الفطر وعيد الأضحى، علما بأن ذلك يؤدي إلى صوم يوم يحرم صيامه. وسبب هيلو kuangalia kwamba علما kwa kuzingatia kwa kuangalia kwa kujua kwamba hilo linapelekea kufunga siku ambayo ni haramu mtu kufunga. Ni upi mtazamo wa tofauti zaidi za Kiislamu uliopo katika dunia kwa sasa, kwamba leo kuna watu wanafunga, kesho la, leo kuna watu wanaswali Eid, kumbe kuna wengine leo hiyo wamefanyaje, wamefunga. Kwa hiyo ndio swali linakuja hivyo, ni upi mtazamo wa Uislamu kuhusiana na kutofautiana Eid za Waislamu za kidini, Eid al-Fitr wa Eid al-Adha. Kwa kufahamu kwamba hilo suala la watu kufunga na wengine wanakula Eid linapelekea kufunga yaumun yahrumu siyamuhu, napelekea baadhi ya watu wanafunga siku ambayo ni haramu watu kufunga, yauma Eid al-Fitr au al-Iftar fi yawmi yajibu sawmuhu, au inapelekea watu kula katika siku ambayo ni wajibu watu kufunga. Naruju jawaban shafia, tutaraji kutoka kwenu wanawachuoni jawabu lenye kutosheleza, fi hadhihi almas'ala, katika mas'ala haya alkhatira, ya hatari, yakunu hujjatun inda Allah, jawabu lenu litakuwa ni hujja mbele ya Allah. Wa idha kana dhalika alikhtilafu muhtamal huduthihi fi yawmaini, na zikiwa hizo tofauti kama zinategemea kutokea katika masiku mawili, fa annahu liyahtamila fi thalathati ayyam, basi kama itatokea katika siku mbili hizo, vile vile zitokee katika masiku matatu, Wa idha kana al-islamu yarfudhu dhalik, na ikiwa uislamu unakataa mambo kama hayo, yarfudhu dhalika al-ikhtilafu, unakataza ikhtilafu, famat-tariqu as-sahihu litawhid a'yad al-muslimin, ni ipi njia sahihi ya kuwafanya waislamu wanasherekea Idi ya pamoja? Ni ipi njia ya waislamu ambayo ni njia sahihi itakayoweza kuwasaidia waislamu wakaswali Idi ya pamoja? Swali la muhimu sana. Inatokea kipindi cha watu, wengine wanafuturu, wengine wanakula Idi, au wengine wamefunga, au wengine wamefunga, wengine wanakula Idi. Kwa ndo swali hilo. Tufanyaje? Jawabu lake inatakana vipi? Mtazamo wa Uislamu nako mambo ya Idi ukoje hapo? Fa ajabu rahimahumullah ta'ala, ittafaqa al-ulama'u 'ala anna matali'a al-ahillati mukhtalifa. Wamekubaliana wanawachuoni kwamba machomozo ya miezi katika miji yanatofautiana. Anna dhalika mimma ulima bidharurati hissan wa aqla, na hilo jambo limejulikana kwa lazima kimahisio na kiakili. Walakinnahum, lakini hao wanawazuoni, ikhtalafu fi i'tibari dhalika fi bad'i sawmi ramadhani wa nihayatihi, wametofautiana katika kuzingatia kwamba mwezi unaanza lini na kumalizika lini. Wa adami i'tibarihi ala qawlaini, na kuto kuzingatia vile vile kuna kauli mbili. Famin a'immati al-fuqaha'i man ra'a i'tibar, kuna kundi la wanawachuoni linaona kwamba linazingatiwa kwamba ikhtilafu al-madari fi bad'i sawmi ramadhan, kutofautiana machomozo huwa kunakuwa mwanzoni tu wa kuanza kufunga Ramadhani, wa nihayatihi na kumalizika kwake. Kundi la kwanza linaona hivyo kwamba ikhtilafu ya madari, kutofautiana machomozo ya mwezi, kunakuwa mwanzoni kabisa wa kufunga mwezi wa Ramadhani na kumalizika kwake. Wa minhum, na kuna wengine wanasema man lam yara itibaruhu fi dhalik, na kuna wengine wanaona kwamba sio hivyo. Wa sadalla kullu fariqin bi adillati min alkitabi was sunnati wal qiyas, kila kundi katika hao wametolea dalili kwenye Qur'ani na sunna na qiyas. Wa rubbama sadalla alfariqan man bin nass alwahid, na huenda wakatolea dalili makundi haya mawili, makundi mawili kwa ushahidi mmoja. Ka ishtirakihima fil istidlali, kama vile kushirikiana wao katika kutolea dalili kauli ya Allah, faman shahida minkum shara falyasumhu. Aya hii wanatumia makundi mawili. Makundi wanaoona kwamba mwezi ukionekana mahala popote ufungwe, na aya hii hii unaitumia wale ambao wanaona kwamba lazima mpaka wewe mwenyewe uone. Wa qawluhu ta'ala yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu linnas wa yaqulu an-nabiy sumu liru'yatihi wa afthiru liru'yatihi. Yote haya yametangulia hapo nyuma al-hadith. Wadhalika liikhtilafi alfahmi, na hii inatokana kwa sababu ya kutofautiana ufahamu. Fi nusus, katika dalili. Wasuluki kulli min alfariqaini tariqan fil istidlali biha, na kupita kila makundi haya mawili njia ambayo anatolea dalili kwayo. Wa bil jumlati, na kwa ujumla sasa, fa mawdu'u alistifta'i fil masail an-nadhariyya, fa mawdu'u alistifta' fil masail an-nadhariyya. Kwa hiyo maudhui sasa, mada ile ya kutolea fatwa mambo ambayo yana mtazamo ndani yake, allati lilijitihadi fiha majal, mambo ambayo ndani yake kuna uwanja mpana kabisa watu kujitahidi. Walihadha ikhtalafa fihi alfuqaha qadiman wa haditha, na kwa mambo kama haya vile vile wametofautiana na wachuoni zamani na wapya kwa sasa. Wala haraj ala ahli, wala haraj ala ahli ayi baladin, na wala hakuna tabu katika mji wowote ule. Idha lam yarau alhilala, ikiwa hawatauona mwezi, lailata 30, mwezi wa 30 au usiku wa 30, an yakhudhu bi ru'yatihi fi ghairi matla'ihim, hakuna ubaya wakachukua hukumu ya wale ambao wameona katika mji usiokuwa kwao. An yakhudhu, wachukue bi ru'yatihi fi ghairi matla'ihim, wachukue kuonekana kwa mwezi katika sehemu isiyokuwa ya kwao. Mata thabata dhalika ladaihim, wakati wote itakothibitika kwa wao. Fa idha ikhtalafu fi ma bainahum, wakitofautiana baina yao wao kwa wao, akhadhu bi hukmi alhakim fi dawlatihim, watachukua hukumu ya hakim katika mji wao. In kana alhakim muslima, wa sharti akiwa yule hakimu wao ni muislamu. Fa in hakamahu fa inna hukmahu bi ahli alqawlain yarfa'u alkhilaf, kwa sababu hukumu yake kunako ile mizozano miwili, hukumu yake inaondosha khilaf. Wa yalzamu al-ummata al-amala bihi, na ni wajibu kwa umma kuzifanyia kazi kauli yake. Wa illam yakun musliman, na akiwa kiongozi sio muislamu, akhadhu bi hukmi majlis al-markazi al-islami fi biladihim, watachukua kauli ya zozote zile markazi na majlisi za Kiislamu katika mji wao. muhafadhatan ala alwahdati, na watafanya hivi ni kwa ajili ya kuhifadhi umoja, fi sawmihim ramadhan wa salatihim al-eid fi biladihim, katika kufunga kwao ramadhani na kuswali kwao eid katika miji yao. Kwa hiyo swali hili unaona kama majibu yake yamefanana na iliyopita, swali hili unaona linafanana na majibu yaliyopita. Kwa hiyo watu hutofautiana katika eid, kwa hiyo khilafu inaweza kaondoka, ni kwa maana kwamba kama watu watakubali wachukue machomozo ya nchi nyingine, khilafu itaondoka. Watu wa Tanzania wakaona bwana, ah, ili pasipatikane mpasuo kati yetu, tuchukue kauli ya uoni wa wale watu ambao wameona pembeni ya nchi yetu, kama vile watu wa Kenya, watu wa Uganda. Tukapata habari kwamba watu wa Uganda wameona mwezi. Ili kuondoa mzozo kati yetu, tuchukue kauli yao, jamani tufungeni kwa mwezi wa Kenya au mwezi wa Uganda. Ikiwa pia bado khilafu ipo kwa Uislamu, bado wanatofautiana, basi wafuate kauli ya nani? Ya kiongozi wa nchi ambaye akiwa ni Muislamu. Kwa hiyo yeye pale atakapohukumu kwamba nyie ambao mmezozana kunako masala ya kufunga na kufungua, basi usawa uko hivi, kauli yake itakuwa imeondosha khilafu. Na ikiwa sio Muislamu, sasa inabidi wachukue kauli ya nani? Majlis Markazi al-Islam, zote zile, kama ni taasisi au ni nini atakazokuwa amekaa, lakini kwa sharti na wao vile vile watakuwa wafanyaji, watoe kauli yao ambayo ina wao wanaiegemezia na nchi nyingine, kwamba nchi fulani wao wameona. Kwa hiyo nao wanasema kwamba nchi fulani wako wameona, basi na sisi vile vile tunaona kwamba kesho tufunge au tufungue. Swali lingine, swali thani la fatwa au swali la 3686, hal yumkin an yasuma ahlul ifriqiyya bi ru'yati ahli makkah, je, inawezekana kwa watu wa Afrika wakafunga kwa kuonekana mwezi katika mji wa Makka? Watu wa Afrika je, wafunge kwa watu wa, kwa sababu watu wa Makka wameona mwezi? Ndio swali lenyewe linasema hivyo, na utaona swali hili linajirudia vile vile nyuma huko. Asema, wanasema rahimahumullah, qad sadara bi hadhihi almas'alati qarar min hay'ati kibari alulama, qad sadara bi hadhihi almas'ala, imetokea katika masala haya qarar, tangazo, min hay'ati kibari alulama, kutoka katika kamati ya kibari alulama, fil mamlakati alarabiyyati saudiya, hadha madmunih, katika mamlaka ya arabia saudiya, karari yao ndio hii inayofuatia, hadha madmuni, hii ndio karari yao inayofuatia. Inasemaje? Awalan anasema, ikhtilafu matali alahillati min alumuri allati ulimat bidarurati hissan wa amala wa aqlan, kutofautiana matali ni jambo linajulikana kwa dharura kimahisio na kiakili, walam yakhtalif fiha ahad min alulama, na hawaja tofautiana yoyote katika wanachuoni kunako suala kama hili. Wa inma waqa alikhtilafu baina ulama almuslimin, mitofautiana limetokea ikhtilafu baina wanachuoni, fi itibari khilafi almatali, kwa kuzingatia khilafu za matali, wa adam itibari, na kutokuzingatia. Kuna wale wanaozingatia ikhtilafu almatali na kuna wale ambao hawazingatia ikhtilafu almatali. Wengine wanaona kwamba ikhtilafu almatali ni moja tu, wengine wanaona matali ni mamoja, na wengine wanaona hapana. Hiyo ni jambo la kwanza, madhumuni ya qarari ya hay'at kibari ulama inasema hivyo. Thaniyan, mas'alatu itibari ikhtilafi almatali wa adam itibarihi min almasail an-nadhariyah, mas'ala haya kuzingatia ikhtilafu za matali na kutokuzingatia kwake ni katika mambo ya kinadharia, mambo ya kimitizamo, allati lilijtihadi fiha majal, mambo ambayo ndani yake unajitihadi tena pana kabisa. Walikhtilafu fiha waqi', na ikhtilafu ndani masala kama hayo imetokea fi mimman lahum sha'nu fil ilmi wad din, ikhtilafu kama hiyo au khilafu katika masala kama hayo imetokea kwa wale ambao lahum sha'nu fil ilmi, wana jambo katika ilmu wad din, bi maana ulama, wa ulama wametofautiana katika masala kama haya. Wa huwa min alkhilafi sa'i'i sa'ir, na haya na hizi khilafu ni katika khilafu ambazo as-sa'ir ay jaiz, zinazojuzu, eh, alladhi, ambazo kwamba yujaru fihi almusibu ajraini, anapata ujira, eh, ndani yake aliyepatia kwa ujira miwili, ajrul ijtihadi, ujira wa kujitahidi, wa ajrul isaba, na ujira wa kupatia. Wa yujaru fihi almukhti ajrul ijtihadi, na analipwa mwenye kujitahidi ndani yake aliyekosea, analipwa ujira mmoja. Asema وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين مسألة اختلاف المطالع ومتفوتين واتشوني مسألة هاي كنا قول بين فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع كنا كون يمرنا زنغتية كما كنا اختلاف المطالع كنا كون يزنغتية هيلو كما اختلاف المطالع زيبو ومنهم من لم يرى اعتباره نكون والي أمبارونا كما هكون اختلاف المطالع واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة نهاية من المجردية وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وبقوله صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته الحديث وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما فطريقا في الاستدلال به اختلاف كما لفظمومزة هفنيوما كما بزيبو زانو هاتشووني نسبابو ينوبكيو هاتشووني وكتفوتيانا نيكو سبب يكونين يوفهامو كفتكانا وفهامو وكزفهامو نصوص ونظرا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها ونظرا نغوانغاليا لاعتبارات مزنغتيو رأتها أمباي ومياونا هيئة كماتي يا أهل العلم كبار العلماء وقدرتها نوكيا بانجليا ونظرا إلى أن الاختلاف في هذه المسألة نكوكوانغاليا كما اختلاف قد كمسألة هايا ليست له آثار تخشى عواقبها اختلاف قد كمسألة كما هايا سيو يالي مسألة مبايو ينا أثار ينبازو أثار ذاكر زنوفي ومشواكي كون مبايا تخشى عواقبها فقد مضى على ظهور هذا الدين 14 قرنا وهكذا يمبيت على ظهور هذا الدين جو يكذهير دينه 14 قرنا يمبيت قرن كمنا لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة بذلك نتعى مهم ونسيما كما يمبيت قرن كمنا توكيه الإسلام وانزك ذهيري لا نعلم ونسيما أهل العلم هتجوه كتك إيزو قرن فيها نانياك فترة كما كنا كيبين ينباتو جرى فيها imepita katika hicho kipindi tauhid al-ummah al-islamia umma wa kiislamu wote upo kitu kimoja ala ru'yatin wahida kwamba umma wote umekubaliana kwamba wameona mwezi mmoja karne zote zimepita huko unasema ahlul ilm hatufahamu kwamba kuna kipindi kilipita kwamba umma wote dunia nzima wameona mwezi huo mmoja tumeelewana فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء وحقيقة wale wajumbe wa majlisi ya kamati ya kibari ulama yarauna baqa' al-amr ala ma kana alayhi viongozi na wajumbe wa majlisi ya hay'at kibari ulama ya Saudia wao wanaona kwamba jambo hilo libakie kama lilivyo hivyo hivyo kwamba umma wote haujawahi kupitia zama kwamba umefunga saumu moja. Kwa hiyo jambo libakie vile vile kwamba watu wanatofautiana katika kufunga kwao. Baqa' al-amri ala ma kana alayhi libakie jambo kama lilivyokuwa. Wa adam itharati hadha al-mawdu' na pasi na kutokufanya vurugu katika maudhui hizi. Katika mambo kama haya kutokufanya vurugu ithara وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه سكليزة تنا نقطة نجينة وأن يكون نليوه وأن يكون نأيوه لكل دولة كلا دولة كإسلام إيوه نحق يكتغوى كلا أمبتشو مكيونة مكيونة ينيوه يفكي هيبو كوامبا نأيوه كلا دولة كإسلام ليوه لنحق يكتغوى كلا أمبتشو مكيونة ينيوه بواسطة علمائها لكن يوتي هاي نقوى وكسيديانا ونوچوني واكي من الرأيين المشار من الرأيين المشار إليهما في المسألة أمبوني واتو ورائي أهل العلم واتو متزامو وانغاليو مسائلي أمبو المشار إليهما في المسألة أمبو ومأشيري وقتك مسألة هاي إذ لكل منهما أدلته ومستنداته وانكلا ونوچوني wana dalili zao ambazo wamezigemea wa mustanadati hii na kile ambacho wamekigemea kwa hiyo nukta hii kwa kuwa matwali yanatofautiana na wanachuoni wametofautiana kuna kwa matwali anasema pia wanasema ahlul ilm kwamba hatufahamu sisi kwamba kuna zama ambazo zimepita katika karne 14 kwamba umma wote dunia nzima wamekubaliana kwamba mwezi ni mmoja, wamefunga wote kwa wakati mmoja. Hakuna zama ambazo zimepita zimefanya hivyo. Kwa hiyo anasema sasa viongozi au wajumbe wa hay'at kibarul ulama kwamba ni bora jambo hili liacho kama lilivyo hivyo hivyo, kwamba kila watu waangalie dola ya nchi yao, waangalie dola ya nchi yao kwa kuzingatia wanawachuoni waliomo katika nchi zao. Kwa maana kila watu waangalie nchi yao, kwa maana kwamba wafunge kulingana na lile ambalo wameliona wao. Hii ndo nukta ya tatu ambayo nukta ya pili imezungumza. Thalithan, nadhara majlisi al-hay'ati fi mas'alati thubuti al-ahillati bil-hisabi. Wameangalia majlisi ya kamati ya hay'ati kibari al-ulama katika mas'ala ya kuthibitisha mwezi kwa kutumia hesabu. Wameangalizia nini? Ma warada fil kitabi wa sunna, wameangalizia kwa yale ambayo yamepokelewa ni kitabu na sunna. Wattala'u ala kalami ahli al-ilmi fi dhalik, na wakasoma na wakachunguza maneno ya ahli al-ilmi katika hilo. Faqarraru bi ijma'i adami itibari hisabi an-nujumi, wakatoa karari, wakatoa tangazo bi ijma' kwa ujumla, adami itibari hisabi an-nujum, kuto kuzingatia hesabu za nyota. Fi thubuti al-ahillati, katika kuthibitisha mwezi muandamo. Fil masaili shar'iyya, katika masaili ya kisheria. Na hii nukta pia muhimu sana. Kwa hii ni karari ya hay'at kibari al-ulama, baada ya kusoma na kuangalizia na kuchunguza maneno ya ahlul ilmi, wametoa karari ya ujumla kwamba haifai watu kutumia hesabu za nyota katika kuthibitisha kuonekana kwa mwezi katika masaili ya kisheria. La yajuzu liqauli sallallahu alaihi wasallam, na hii kwa dalili kwa kauli ya mtume anaposema sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, fungeni kwa kuonekana kwake. Kwa hiyo sio kwa maana kwamba watu wachunguze nini ilmu nujum. Alhadith wa qawluhu la tasumu hatta tarawhu, msifunge mpaka muone huo mwezi. Wala tuftiru hatta tarawhu, na wala msile mpaka muone. Alhadith wa ma fi ma'na dhalika min aladilla, hadithi wa ma fi ma'na dhalika min aladilla, na zingine miongoni mwa dalili ambazo zina maana hizi hadithi. Kwa maana ya kwamba kutumia watu hesabu za falaki ya an-nujum la yajuzu, ndio mambo yalifai watu watumie kuonekana kwa mwezi tu, watatumie kuonekana kwa mwezi. Na hii ni yale mambo ambayo yanafanyika na watu kwa kuangalia masaili ya nujum, lakini kwa shari. As'alullah bi manni wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a wa an yarzuqana al-ikhlas wa an yu'idana min ar-riya' wa sum'ati.